Tečka. Tečka. Tečka, Omar. Ať má. Osta mi se opet, pije se sasvu dinar. Mi se osta sasvu dinar. Da, vidite na toga sasvu se nema tako. Je ljuta naša visa. Ođe, kada što te radim? Ja sad koji šir ako naših tvojih pet monta to. A gome izbo, tu ja. Da, i ovo puno. A on tata koji je vezla gome izbo i šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Šitvona. Na vaših fotka. Najbolje bih paljih na mele hrvi. A nam ki Ivano meljek. Nam ki Ivano dva. No, kumar od djavca, ma hod mož me ga dvije kebe da stavim. Thank you. Az a baj, hogy nem sikerült a kompjúter. Ja. Nem. Na, az a játszó nem jó. Másik játszót kért volna. És kérek a játszót, ki érte be a játszót? Be kellett volna, nem volt meg a száma, hogy belesen egy másik játszót. Kellett volna a száma, hogy belesen írni. Kire? Írni. Nem. Mi volt a játszó? Nem tudom, jó. Pedig kétre tudják a játszót. Rambó. Hogy tehetsz? Éljen a haza. De ki van szatítva, hogy én nézd meg? Meg kell majd varni. Mint szépen, most jobban a... Hát nagyon. Azt mondta valaki, mint hogy a... az Éla doktornőnek, az a nem normális fiatal nagyon rákos. No. Ez most igazi vagy se. Nem elég, hogy... nem is normális. Vagy igaz, vagy nem. Csak mondom, hogy Raki azt mondta. Nem is láttam már jó fél éve. Fél év vagy egy éve nem láttam, de van fél éve, nem is láttam. Most mindig ott állt kint. Nem áll már kint. Nem. Hát azért. Máskor állt, már fél éve nem látom, már jó. Olyan jó, tehát ott mindjárt meghallasz. Ja. Mondanak olyan sűnt, akit nem is ismerek meg semmi. Jó, mondja. Annyira nem érdekel. Ki mondta, hogy fülyább csapta el? Nem tudom, valaki. Mindenkit nem ismerek én. Hát gondolom, most fizetik befelé, hogy legyen ezért. Bárhova mész, az, hogyha vannak ilyen fagyik, akkor hozzá. Ne csak egyet, hogy megkóstoljunk. Vagy pászikás, vagy ilyen. De ilyen, hogy hívják, 6 darabos, az 200... 30 úgy kell, az még megint. Az jó még, a jó áron van még. Igen, nincs igen. Okvetlen hozzá, mert ez olyan jó, amikor melegek vannak, még minden az emberéket elfogad. Na, hozzá akkor megy. Van az a... Hozhatsz kettőt mindig. Aha. A mi részünkre. Térjészítettel nem tudom, hogy mennyikkel. De mi részünkre hozzá ilyen dobozos. Nem, van nyitódik a mélyhűtő, mi nálunk, amikor én nem vagyok otthon. Ugye Attila? Ja. Na, gyöngébb a töltse, mint a mannak volt. Meg köszönöztetni, ugye Attila? Ja. Hogy visszakosodjon. Ja. Nézem, hogy ennek jóval gyöngébb a töltse, nem olyan, mint ami a másik évi. Ja, nincs úgy teljelfa, csokivel szerintem, nem? Ja, nem olyan kemény se. Más a töltsére ennek. De ennek a tegnapnak, amit ettétek és a bátyáik, amit ettek, gyorsan olvadt. Ja. Hát most ez megint a kedden akciós fagyi, nem? Ja. Én nem tudom. Az a... nem Pántról, hanem az a másik volt. Egy olyan dobolos, meg egy hatos. Hát igen. De azt hiszem, amit vettek, ez különböző ízűek voltak. Igen. Meg csak annak az csak egy ízű. Mellé. Vaníliás, csokoládés, meg mánás. Több íz van. Kettő. Jó van. Hogy csinálom a csokrokat, hogy haladja. Szedtél tojást? Nem. Ötlet össz vissza. Csak. Nem elvitetted meg magukat. Sokat tojjanak. Nézzék a mamának, hogy mennyien vannak. Na nézd! Nézd meg a tojásból mi lett. Látod? Ezek a tyúkjaitok. Nem tudom, hogy a tojátok kell kiszűrni. Vörös mindegyik. Mit gondoltok? Vörös ebben tokások. Talán sárkány vagy mit tudom. Két hétfejű sárkány. Mind a ti vörös kakasokat. Tyúkok. Nincs más fajta nálam. Nem, nincs már, csak vörösek vannak. Mindig vöröseket tartunk. Nem szeresünk a feketéket. tatárt csapta be egy tyúk. Tata! Ha akarom, mondhatom még, hogy hozom neked egy, de hát akkor hónap külmenned úgyis hozó szállatot is, hogyha lesz, ugye? Mhm. Akkor nem kell mondani. Mit, kenyeret? Ja, hát akkor én hozzám. Már nekik vitték kenyeret már? Otthon nem volt egy szelet kenyér sem már. Vittél reggel kenyeret? Na, amikor voltam, akkor nem hiszem, hogy kivittem egyet. Tényleg. Mikor? Tényleg kivittem. Egyet elvitte Anikónak, nem? Vettem kenyeret egy darabot kisebb. Mikor? Reggel. Biztos? Na. Ne legyen kenyerünk. Akkor hozzá egy kettőt, hogy hagyd legyen akkor. Azt utána megjövajok, mikor keresek, keresek. Minek az igazatok kenyér? Én nem tudok kenyérnék kérni semmit, ahá. Nem tudom. Viki, valami különleges ticító kurát volt. És? Ne eszik kenyeret? Nem eszik kenyeret. 3 hónapig nem eszik édeset, meg kenyeret. Hála Istennek, akkor tisztító kurát tart, jó teszik. Én nem tartok tisztító kurát, én nekem kell a kenyér. Én is tényleg rengeteg vizet megittem. Kimenjen a fejpályás. Aztán minden óra hosszában kint voltam. 1 órakor, 2 órakor, 3 órakor pisálni. Minden óra hosszában mentem, de annyit pisáltam, hogy ez nem igaz. Milyen gyűjtött előtte? Hova? Hol? Zárba, ha? Jó. Bögyörbe. Asszotta. Akkor szóval vegyek el, vagy itt a töcsöresen vagy ezt a zárt. Ilyen is vegyek el. Milyen hozzon? Milyen van? Milyen hozzá, akkor legyen ilyenetek is. Hát hozzá, ha van. Az is jó. És gyorsan van nolva, de ez több ízben van. És nagyon tetszett. Ez jobb enni, mint a pászikásra. Ez jobb enni, mint a pászikásra. Ját, visszajövök. Jó. Na, sziasztok! Jó? Visszaadtam a fiát. Majd akkor ilyen talak, akkor hozzak egy darabot, mondjuk. Ilyen 6-osat. Mondtam, hogy 2-t hozzá, hogyha van. 200 mellé. De ez nem 200, hanem 230. Hát akkor legyen 230. Na hát, most ha visszahozom a visszajárót. Viszont nem elég. Na, sziasztok!